सागर का झलमल पानी मछरिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुबारी, बल खाती जाए देखो बल खाती जाए मधुबारी। झलमल पानी मछरिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुबारी, बल खाती जाए देखो बल खाती जाए मधुबारी। बल खाती जाए मधुबारी, बल खाती जाए देखो बल खाती जाए मधुबारी। देखे मगर मछलों की कमरिया लटकाती जाए, देखो लटकाती जाए मधुबारी, लटकाती जाए देखो लटकाती जाए में आया है ज्वार। एक लहर आए रे एक लहर जाए रे सागर में आया है ज्वार। चेतन से मिलने को मिलते मछली को मछली का दिल भी करार। चेतन से मिलने को मिलते मछली को मछली का दिल भी करार। ओ चुप चुप के जाना है जल्दी से आना है, प्रीतम है सागर के पार। लटकाती जाए देखो लटकाती जाए मधुबारी, लटकाती जाए देखो लटकाती जाए मधुबारी। सागर का झलमल पानी मछरिया बल खाती जाए, देखो बल खाती जाए मधुबारी, बल खाती जाए देखो बल खाती जाए।